NPO Radio 1 met Lara Rentsen. Goedemiddag. Komend uur in Nieuws & Co. Stuurt de Venezolaanse oppositie aan op militair ingrijpen door de Verenigde Staten? En wat betekent dat voor Nederland, Caribisch Nederland? En we praten u natuurlijk bij over de Brexit. Daarover al meer bij Lieselot Thomas in het NOS-journaal. Premier May heeft er nog steeds vertrouwen in dat er een Brexit-deal komt voor de deadline van 29 maart. Ze zei dat in Egypte, waar Europese leiders bijeen zijn. De EU-leiders maken zich er zorgen over. Volgens premier Rutte lopen de Britten nu slaapwandelend richting de afgrond, vertelt correspondent Bert van Sloten. Hij vindt het gewoon onverstandig wat de Britten doen. En hij ziet gewoon tot zijn afgrijzen dat ze als een soort lemmingen richting die cliff, en dan toch vooral richting het einde van die cliff oplopen. En daar gewoon zonder na te denken vanaf ze gaan springen. En dat wil hij eigenlijk kost wat kost voorkomen. Als er voor 29 maart geen overeenstemming is tussen de EU en Groot-Brittannië, dan verlaat het Verenigd Koninkrijk de EU dus zonder afspraken. Een man van 27 uit Spijkenisse is veroordeeld voor ontucht met een meisje van 12. De militaire kamer heeft hem veroordeeld tot 8 maanden cel, waarvan 5 voorwaardelijk, en hij moet daar ook €1000 betalen. De man was voetbaltrainer op de club waar het meisje speelde. De officier van justitie achtte bewezen dat de man bij het meisje was binnengedrongen, maar volgens de rechter is daar geen bewijs voor. De militaire kamer rekent het de man, die inmiddels geen militair meer is, onder meer aan dat hij het vertrouwen van het kind heeft beschaamd. Hij mag geen contact meer met haar hebben en hij kan alleen voorwaardelijk vrijkomen als hij meewerkt aan psychiatrisch onderzoek en zich eventueel laat behandelen. Een Amerikaan die bijna 40 jaar onterecht vastzat krijgt een schadevergoeding van $21 miljoen. Hij kreeg levenslang voor de moord op zijn ex-vriendin en haar kind, maar uit DNA-onderzoek bleek dat hij het niet kon hebben gedaan. 2 jaar geleden kreeg hij gratie. Minister van Engelshoven heeft begrip voor het besluit van de Vrije Universiteit Amsterdam om te stoppen met het aanbieden van Nederlands als studierichting. Dit jaar zijn 5 studenten begonnen met de studie, en dat is volgens de leiding van de VU te weinig om de studie rendabel te maken. Klanten die ontevreden zijn over hun bank stappen nauwelijks over, blijkt uit onderzoek van de Consumentenbond. De meesten vinden het te veel gedoe en willen geen ander rekeningnummer. Het Openbaar Ministerie eist werkstraffen van 120 uur voor het hacken van de sociale media-accounts, waaronder die van rapper Lil Kleine. 2 mannen van 21 en 22 zouden 3 jaar geleden de wachtwoorden via phishing-mails hebben ontfutseld. Ze verdienden volgens het OM ruim €40.000... door onder meer adverteerders naar de gestolen Instagram- en Twitter-pagina's te lokken. Op het Twitter-account van Lil Kleine werd ook een video geplaatst waarin hij werd beschuldigd van pedofilie. Naast de pagina's van Lil Kleine werden ook accounts van sporters en fotomodellen gestolen. In de Donald Duck komt voor het eerst een LHBT-stel. Het stripblad heeft een tekening die nog naar de drukker moest aangepast. Dat gebeurde op verzoek van een van de lezers. Het meisje van 10 klaagde dat er alleen maar hetero-stellen in de verhalen staan, terwijl haar ouders homo en lesbisch zijn. De hoofdredacteur van Donald Duck geeft haar gelijk. Gisteren zat ik de Donald Duck te lezen die naar de drukker moet. Toen zag ik inderdaad 2 stelletjes aan een tafel zitten. En toen heb ik gezegd, hier zitten een man en een vrouw. Nou gaan we daar een vrouw van maken. Er worden ook hartjes bijgezet, zodat het duidelijk is dat het echt om liefde gaat. Het weer, veel zon, in het noorden sluierbewolking. Het is 13 tot 17 graden vanmiddag. Ook morgen en woensdag zonnig, en op sommige plaatsen wordt het dan zelfs 18 of 19 graden. Vanaf donderdag veel minder zacht, met meer bewolking en wat regen. Het is niet anders. Jolanda van der Velde, hoe is het op de weg? Het begin van de avondspits. Nou, er staan wat dagelijkse files bij Rotterdam en ook in het zuiden van het land. De meeste files leveren rond de 5 minuten vertraging op. Zijn enkele met meer dan 10 minuten vertraging nu. Op de A1 Amersfoort Amsterdam tussen Baarn en Hilversum 10 minuten. Een ongeluk op de A27 Almere Utrecht tussen Bilthoven en Knopen Lunetten ongeveer een kwartier. Daar is de rechte rijstrook dicht. En tot slot ook een ongeluk op de A59 Zierikzee richting Os. Tussen Terheide en Oosthout 4 kilometer met 10 minuten vertraging. Incentro's zucht naar bekendheid kent geen grenzen. Daarom dachten we, laten we een eigen speciale dag claimen. Voortaan is 29 februari Incentro-dag. Op Incentro-dag is iedereen op de hele wereld vrij. Alsjeblieft, Incentro. Een IT-bedrijf. Wat als er goederen worden ontvreemd, gefraudeerd wordt met de boekhouding of informatie gelekt? Ga naar Hofman.nl. Want vertrouwen is goed, maar Hofman is beter. Ubaan heeft antwoord op uw personeelsproblemen. Slimme uitzendkrachten on demand en een uitzendtarief van slechts €17,75. Nieuwsgierig? Check ubaan.nl. Ubaan, wie heeft u nodig? Het zijn weer kortingsdagen bij Kras. Kortingsdagen? Ja, bij Kras. Dus mis het niet. Boek nu een heerlijke reis en profiteer van korting tot wel €200 per persoon. Ontdek nu ons aanbod op kras.nl. Last van psoriasis? Gelukkig is er Graham's Psoriasis Crème. De natuurlijke crème die psoriasis behandelt en verlicht. Graham's, het natuurlijke antwoord op psoriasisklachten. Koop Graham's Psoriasis Crème nu bij Ethos en bol.com. Volautomatische luchtbevochtiging met de nieuwe Venta Airwasher Comfort Plus. Venta.nl. Jarenlang heeft Erik het geprobeerd. Met hip vakjargon indruk maken op zijn collega's. Toen hij het had over de benchmark in tegelwerk, kwamen ze niet meer bij van het lachen. En zijn term outside the box bouwen leverde hem een middagje inside de bouwketen op. Tot hij op een dag zei, Ford Transit Custom. Kijk, dat is taal waar we wat mee kunnen, zeiden ze. De nieuwe Ford Transit Custom. Gewoon een hele dikke bus. Nu tot €5.000 voordeel. Inclusief 0% rente op de financiering. Kijk op Ford.nl. NPO Radio 1. NOS NTR. A new day is coming in Latin America. It's coming. Interventionista de Donald Trump. In Venezuela, socialism is dying and liberty, prosperity and democracy are being reborn. Het is nog altijd onrustig op de grens met Venezuela en Colombia. De Amerikaanse vicepremier Pence gaat nu naar Colombia om daar te spreken met de Venezolaanse oppositie. Houd het voor je in de gaten. En miljoenen mensen hebben er last van slapeloosheid. Nieuw onderzoek toont aan dat het ergens anders vandaan komt dan je zou denken. I can't get no sleep. Ik word 5-6 keer per nacht word ik wakker. En daardoor word ik 's morgens ontzettend moe wakker, omdat ik niet in mijn remslaap kom. Om het uur wakker en soms maar 4-5 uurtjes per nacht slapen. Dat word je moedeloos van. Lara Rensen. Nieuws en Co. Ja, dat is voor heel veel mensen een groot probleem. Slapeloosheid is zelfs een van de meest voorkomende gezondheidsklachten. En nu is er een doorbraak in het onderzoek ernaar. Je hoort het zo in Nieuws & Co. En Mark Bessems, we zijn natuurlijk benieuwd. Wat gaat oppositie vandaag in dat overleg met de vicepremier van de Verenigde Staten voor elkaar proberen te krijgen? De Venezolaanse oppositieleider en zelf benoemd interim-president Juan Guaido, die zit vandaag in Bogota, de Colombiaanse hoofdstad, want daar is een bijeenkomst van de Lima-groep. En de Lima-groep, dat is een soort crisisclub, Venezolaanse crisisclub van landen hier op het Amerikaanse continent. En op de agenda staat wat te doen met Venezuela na dit afgelopen weekend. Vol spanning kan je verwachten dat de druk op president Maduro, de facto president Maduro van Venezuela, zal worden opgevoerd. Juan Guaido heeft al laten weten dat wat hem betreft alle opties op tafel liggen. En ook de Amerikanen hebben al regelmatig laten doorschemeren dat ze niets willen uitsluiten. Zo. Goed, ook daar dus houden we de vinger aan de pols. Mark, dankjewel. De provincie Gelderland, is het zat dat Duitse schepen in Nederland overtallig gaslozen, want dat doen ze. En dus moet er versneld een verbod worden ingevoerd. Verslaggever Jeroen de Jager is bij het provinciehuis van Gelderland aan de Rijn. Om wat voor gas gaat dat, Jeroen? Ja, het gaat om benzeen. Dat is een goedje dat overblijft als schepen bijvoorbeeld olie hebben vervoerd. Dan blijft er gas in de ruimte hangen en die willen ze afvoeren. Dat doen ze dan op het water. Ze komen daarvoor speciaal naar Nederland. Benzeen is echt een goor goedje. Daar kun je leukemie van krijgen, kanker van krijgen. Nou is het probleem dat er vanaf volgend jaar echt een verbod gaat komen op dat varend ontgassen. Maar een officieel verbod is er nog niet. Die schepen komen wel deze kant op. En de vraag is, hoe kan de provincie Gelderland nou toch handhaven, toch optreden tegen die Duitse schippers die hier komen ontgassen? Ook dat dus straks bij ons en de Brexit. Ze lopen slaapwandelend richting de afgrond. Ik waarschuw als een vriend, maar doe iets. Dat zei premier Rutte vandaag in Egypte. Zelfs daar, in Sharm el-Sheikh, waar het zou gaan over de relatie tussen de EU en de Arabische Liga, gaat het vandaag ook weer over de Brexit. Als het Britse parlement de Brexit-deal opnieuw wegstemt, is uitstel geen probleem, zeggen de EU-leiders. Correspondent Tim de Wit. Deze optie geeft Theresa May natuurlijk even adempauze. Zal ze daar ook blij mee zijn? Wat is jouw verwachting? Nou ja, we hebben haar vanmiddag ook even gehoord vanuit Sharma Sheikh op een persconferentie. En zij zegt op dit moment nog, ik hoef niks van uitstel te weten, want dat lost mijn problemen helemaal niet op. Zij wil namelijk nog steeds dat het parlement, het Britse parlement, haar deal uiteindelijk gaat steunen. Daar zal nu waarschijnlijk op 12 maart over gestemd gaan worden. Dat is ook weer uitgesteld, hoorden we gisteren. Dat zou eigenlijk deze week plaatsvinden, maar dus nu weer 2 weken later. En May zei, ik heb nog steeds het gevoel dat dat uiteindelijk gaat lukken. Dus dan hebben we ook helemaal geen uitstel nodig. Maar goed, tegelijkertijd is het voor mij stiekem wel prettig om te weten dat de mogelijkheid er is, dat de EU die mogelijkheid biedt. Want stel dat hier alles toch weer misloopt, dat het parlement haar weer in haar hemd zet, hè, zoals dat natuurlijk de vorige keer in januari gebeurde. Ja, dan is uitstellen van Brexit wel de enige optie om dat gevreesde afgrondscenario, waarbij je net Rutte even citeerde, hè, toen hij dat zei, waarbij dat kan voorkomen. Dus in die zin is het wel fijn voor mij om te weten dat die optie op tafel ligt. En hoe kijkt het parlement tegen uitstel aan? Of wordt daar verschillend over gedacht ook weer? Ja, kijk zeker. Kijk, we weten dat een meerderheid van het parlement hoe dan ook tegen zo'n no-deal optie is. Dus die zullen dit verhaal wel toejuichen. Dat ze weten dus dat er uitstel mogelijk is. Maar luister je naar de Brexit-vleugel bij de conservatieven, ja, die walgen natuurlijk van dit idee. Want zij vrezen dat elke vorm van uitstel kan leiden tot afstel. Want wie weet hoe lang het uitstellen van die Brexit uiteindelijk zal duren. En wat kan er dan allemaal gebeuren? Komen er dan misschien verkiezingen? Komt er dan misschien toch nog een nieuw referendum? Daar zijn ze allemaal als de dood voor. En in die zin komt dit gebaar van de EU, want we hebben het ook van Donald Tusk duidelijk gehoord vandaag, hè, dat hij bereid is om over uitstel te praten. Dat gebaar komt May toch niet heel slecht uit, want May kan het in feite als een soort dreigement gebruiken naar haar Brexit-vleugel door te zeggen, kijk, stem nou maar gewoon voor die deal van mij zoals die straks weer terugkomt in het Lagerhuis op 12 maart. Dan is Brexit geregeld, is er dus geen uitstel nodig en kunnen we verder. Want doe je het niet, dan loop je dus de kans dat dit hele dat Brexit wellicht alsnog niet doorgaat. Want dat je in ieder geval de controle verliest over het hele proces. En het probleem is alleen dat we hebben gezien de afgelopen tijd dat die ongeveer 100 pro-Brexit conservatieve parlementsleden, die zijn zo oncompromisbereid, dat die we hebben tot nu toe nog geen millimeter toegegeven in het hele debat. Ja. Het is nog niet uit te sluiten, hè, dat er uiteindelijk geen deal komt. Dat we dus toch afstevenen op een no-deal, volgens mij, Tim. Ja, nee, kijk, zolang die onduidelijkheid blijft, zijn alle opties simpelweg mogelijk. Dus ook nog steeds dat gevreesde no-deal scenario. En daarover zijn de zorgen in Nederland bij verschillende bedrijven, maar natuurlijk hier in Groot-Brittannië helemaal ontzettend groot. Ik ben daarom op bezoek geweest in het Londense UCL Hospital. Dat is een van de grootste ziekenhuizen van het land. En daar is toevallig een Nederlander directeur, Marcel Levy. En hij vertelde me waar in zijn ziekenhuis de grootste problemen gaan ontstaan als er toch uiteindelijk geen Brexit-deal komt. In een ziekenhuis gebruik je heel veel gebruiksmaterialen. Sondes, naalden, verbandmiddelen, wondmateriaal. En de voorraad daarvan is redelijk beperkt. Marcel Levy laat me allerlei medische materialen zien waarvan hij bang is dat er een tekort van optreedt bij een no-deal Brexit. We zijn in een van de voorraadkamers in dit enorme ziekenhuis. Een plek waar een directeur van zo'n ziekenhuis natuurlijk niet snel komt. Maar al deze bakken hier zullen straks leeg raken, zegt hij, als de Britten op 29 maart zonder deal uit de EU crashen. Tot ongeveer een maand geleden was de sfeer toch redelijk relaxed. En iedereen dacht, er komt toch wel een deal. En ook de communicatie die we kregen vanuit het Department of Health was heel erg geruststellend. En je hoeft niks te doen en het komt allemaal goed en wij zullen alles regelen. En een kleine maand geleden is daar toch een soort omslag in gekomen. Want 32 dagen voor de Brexit is er nog steeds niks geregeld. En dat kan desastreuze gevolgen hebben voor ziekenhuizen. Overigens gaan de grootste zorgen van Levy opvallend genoeg niet over een medicijnentekort. Je moet je realiseren dat een ziekenhuis, en zeker ook ons ziekenhuis, voor zeker 6 weken voorraad van elk medicament altijd al in het magazijn heeft liggen. Dus dat zie je aankomen als daar tekorten gaan ontstaan. Maar voor de verbandmiddelen of de hechtmaterialen of de specifieke katheters en sondes die we gebruiken, daarvoor is het voorraadje maar 1 of 2 dagen groot en zijn de aanvoerlijnen ook heel kort. Dus dat betekent dat als er een serieus transportprobleem of een importprobleem zou gaan ontstaan, dan zit je al binnen een week, of heb je het risico dat je binnen een week zonder een essentieel materiaal zit. Want heel veel van die producten importeren ze uit andere EU-landen. En nu nog een grote voorraad aanleggen, dat gaat niet meer. Het probleem is natuurlijk dat we pas heel laat begonnen zijn met ons voor te bereiden op een mogelijk no-deal scenario. Omdat iedereen, ook de politici en de ambtenaren in het ministerie, heel lang hebben gedacht dat er toch wel een oplossing zou komen. En nog steeds zijn er heel veel mensen die denken dat er op het allerlaatste moment wel een oplossing zal komen. En zo blijft Brexit als een donkere wolk boven ziekenhuizen hangen. Zeker als er niet snel duidelijkheid komt. Denkt u af en toe, waar ben ik in beland? Goeie vraag. Ik denk af en toe wel eens van, waar is dit nu eigenlijk allemaal voor nodig? We leven in de 21ste eeuw, het is geen oorlog, we hebben een zekere mate van welvaart. En plotseling hebben we discussie over het hamsteren van medische goederen en misschien wel tekorten aan medicijnen. Is dat niet een beetje merkwaardig? Jolande van der Velde, weet waar het vaststaat aan deze begin van deze avondspits? Ja, vooral rondom Utrecht, maar dat heeft voor deel ook te maken met ongelukken. Een ongeluk op de A12 van Den Haag naar Utrecht, tussen Nieuwerbrug en de Meer, 20 minuten vertraging. Daar zijn twee rijstroken dicht. Bergingswerkzaamheden na een ongeluk op de A27 vanuit Almere naar Utrecht, tussen Bilthoven en Knopen Lunette een half uur extra. De rechter rijstrook is dicht. Daardoor is het ook vastgelopen op de A28 van Amersfoort naar Utrecht, tussen Alfred Den Dolder en Knopen de Rijnsweert, 20 minuten vertraging. De februari-staking. Voor het eerst wordt die dit jaar in Weesp herdacht. Want ook hier legden mensen het werk neer uit verzet tegen de jodenvervolging. En bijzonder is dat niet de oudere bewoners in Weesp de herdenking organiseren, maar jongeren, scholieren. Petra Gijzen, jullie zijn met de Nieuws & Co-bus naar Weesp gereden. En ik moet eerlijk toegeven, de herdenking in Amsterdam ken ik, maar ik wist eigenlijk niet dat er in 1941 ook in Weesp is gestaakt. En daarom is het toch bijzonder, Lara, dat deze jongeren ons daar nog eens aan herinneren. Hier in de synagoge in Weesp, je hoort het hier galmen en misschien hoor je ook nog wat grommel op de achtergrond. De laatste hand is hier net gelegd aan de organisatie van de herdenking die zometeen om 5 uur gaat gebeuren. Dus een kleine 3 kwartier. Ik kijk naar een kleine, we staan in een kleine zaal, een kleine synagoge. Er is plek voor ongeveer, staan stoelen voor, ik denk toch wel meer dan 40 mensen. De burgemeester komt ook. Ik sta hier bij een tafel waar allerlei zaken staan uitgestald. Zoals bijvoorbeeld de poster voor de februari-herdenking in Amsterdam. Maar ook de werkstukken van onder andere Yannick en Casper, die zich helemaal hebben verdiept in de februari-staking in Weesp. Want ik moet zeggen, ik wist het ook niet. Jullie? Nou, ik wist wel dat er gestaakt was, maar we wisten niet inhoudelijk heel veel erover en welke bedrijven er gestaakt hadden. Jullie zijn de leerlingen van HAVO 4 van de Vechtstede College. Samen met twee andere leerlingen hebben jullie je verdiept in de geschiedenis van de staking hier. Wanneer kwamen jullie erachter dat het gebeurd was? We zijn er eigenlijk achter gekomen toen onze geschiedenisdocent naar ons toe kwam met het onderwerp of wij voor ons profielwerkstuk het over de februari-staking in Weesp wilden houden. Dus toen vonden wij dat wel een bijzonder onderwerp om te gebruiken. Want dus ook onbekend, maar tegelijkertijd is er wel wat gebeurd hier. Want wat is het meest bijzondere wat jullie ontdekt hebben van die staking? Nou, eigenlijk had er toch wel heel veel grote bedrijven die hier in Weesp gevestigd waren, dat die ook mee hebben gestaakt. Terwijl eigenlijk Weesp is helemaal niet zo bekend. En Amsterdam was natuurlijk groot en daar weet iedereen het wel van. Maar dat toch Weesp ook mee heeft gedaan. Ondanks de kleine hoeveelheid mensen die hier wonen en bedrijven die er zijn. Welke bedrijven deden allemaal mee hier? Bijvoorbeeld Van Houten, Van Geesink heeft werknemers van hebben gestaakt. Van Houten kennen we natuurlijk van de chocola. Van de cacao, ja. En de gummifabriek, de magneet. En daar hebben we hier ook een fietsje van. Ja, ik zie een heel oud fietsje. Dat dus door die fabriek is gefabriceerd. En waarvan de werknemers dus vandaag, 78 jaar geleden, het werk neerlegden. Want kunnen jullie eens beschrijven hoe zij erachter kwamen dat er eigenlijk in Amsterdam gestaakt werd en dat het ook de bedoeling was dat dat hier ging gebeuren? Nou, eigenlijk weten we niet helemaal precies hoe het bericht terecht is gekomen. Maar vanuit Amsterdam ging er iets van een gerucht dat er gestaakt werd. En dat is toen binnen een bedrijf gekomen. dat bedrijf is gaan staken. We weten niet precies welk bedrijf er is begonnen. Die is de straat op gegaan en heeft eigenlijk andere bedrijven er ook aan toegezet om te gaan staken. En toen, hoeveel mensen zijn inderdaad gewoon de poort uitgelopen en het werk neergelegd, weten jullie dan? Een stuk of 100, 200, 300, zo wel best veel mensen. Ja. En heeft het geholpen? Ja. Daar is eigenlijk geen antwoord op. Het heeft natuurlijk wel een beetje de orde, de rust verstoord. En er kwam wel meer aandacht voor dat er überhaupt iets aan de hand was wat niet helemaal klopte. Maar of het echt geholpen heeft, die vraag kunnen we niet beantwoorden. Nee. Want het is natuurlijk een van de grote verzetsdaden geweest in de Tweede Wereldoorlog. Waar we eigenlijk dus hier in Weesp niet zoveel van weten. Wel nu, dankzij jullie, meer van weten. Want jullie vertellen er nu over. En straks in de bus gaan we er verder over doorpraten. Met twee andere gasten er nog bij die er nog meer over vertellen. Maar wat was nou voor jullie... waarom hebben jullie je erin verdiept? Wat vonden jullie er zo bijzonder aan? Nou, we vinden het gewoon heel belangrijk dat überhaupt de Tweede Wereldoorlog gewoon niet vergeten wordt. En dat het altijd herdacht wordt. En dat... omdat dit een van de eerste en het grootste openbare verzet is geweest tegen de Duitsers, is het toch wel echt een belangrijk moment geweest in de Tweede Wereldoorlog. En dat moeten we natuurlijk niet vergeten. Daar dragen jullie een steentje aan bij. Jongens, zometeen dus om 5:00, is alles klaar? Of moet er nog wat moet er nog gebeuren? Eigenlijk zijn we helemaal klaar. Nou, helemaal klaar voor de start. Daarom, Lara, omdat die herdenking hier om 5:00 gaat plaatsvinden, hebben we om 4:30... ons tweede blok in de bus. Ja. Dus dan weet je dat alvast. Over 10 minuten. We komen wat eerder, want dan kunnen alle leerlingen mee de bus in voordat ze naar de herdenking gaan. Dat is wel zo mooi. Dus straks al om 4:30 gaan wij weer schakelen met Weesp, met Petra Gijzen. Ondertussen gaan wij naar de Duitse schepen die in Nederland overtollig gas lozen. Gelderse bestuurders die zijn het helemaal zat en willen dat er versneld een verbod wordt ingevoerd. Want mensen hebben er last van. Verslaggever Jeroen de Jager, jij staat aan de Rijn bij het provinciehuis van Gelderland. Leg mij eens uit, hoe werkt dat gas lozen? Nou, allereerst, hier is het niet te zien, want het is echt extreem rustig vandaag hier op de Rijn. Die schepen gaan over het algemeen ook via de Waal. Komen uit Duitsland, hebben bijvoorbeeld olie vervoerd. Dan blijft de rest gassen over, benzeen, in hun laadruimte. Daar moeten ze vanaf voordat ze weer opnieuw kunnen laden. Dus dan laten ze dat los in de lucht. Waarom doen ze dat eigenlijk niet in Duitsland, mevrouw Schouten? U bent gedeputeerde hier in de provincie. Ja, dat zou het beste zijn en dat moet ook. Want daar hebben ze ontgassingsinstallatie om dat laatste beetje er ook uit te halen. Maar het is simpelweg een kwestie van geld. En waarom komen ze dan hier naartoe? Nou, blijkbaar omdat ze denken dat het hier mag. Maar het mag hier dus niet. Wij hebben het verboden in 2017. We zijn er in 2016 mee begonnen. En hebben wij een verbod ingesteld samen met nog 6 andere provincies. Omdat het gewoon niet goed voor de gezondheid van onze inwoners. Het gaat om benzene, daar kun je leukemie van krijgen. In ieder geval krijgt u er veel klachten over binnen trouwens. Als ze dat doen, dat te ontgassen. Sinds er is een serie krantenberichten geweest eind vorig jaar. En sinds die tijd hebben wij 12 meldingen gekregen. Daarvoor slechts 1. Dat dus valt nog wel mee. Dat valt wel mee. Maar het zegt ook dat we dus niet goed weten hoeveel het gebeurt. En we hebben het dus al die jaren, want dit is niet een fenomeen van de laatste jaren, hebben we gewoon ook in Nederland, alle Nederlandse schepen, die hebben gewoon varend ontgast. Ja, zeker. Dat denken we tenminste wel. Het is wel zo, nu 7, dus de 7 provincies met veel water, die hebben allemaal een provinciaal verbod ingesteld inmiddels. En ik denk dat de Nederlandse schippers het ook echt wel weten en zich ervan bewust zijn. Ook voor hun eigen gezondheid. Want laten we nou eerlijk zijn, voor de schippers zelf is het meest slecht. Ja, over dat provinciale verbod, daarvan zegt de minister, Cor van Nieuwenhuizen, die zegt, het kan helemaal niet, want het zijn rijksvaarwegen. Daar kunnen de provincies helemaal niet over besluiten. Wat vindt u daarvan? Nou, daarover verschillen we van mening. Wij hebben natuurlijk onze verboden als Gelderland, maar ook als andere provincies, niet zomaar gedaan. We hebben daar onderzoek op laten doen en ook juridisch advies op gekregen. En hebben het vervolgens opgenomen in onze provinciale omgevingsverordeningen. En in die zin is het wettelijk. Wij denken ook dat we het staande kunnen houden. Maar ik wil helemaal daar niet over in discussie. Het is gewoon een probleem waar we vanaf moeten in Nederland. En ik verwacht dat de minister ons daarbij helpt. Ja, die Duitsers komen dus hier naartoe. Ondanks dat verbod, misschien wel in de veronderstelling, het wordt toch niet gehandhaafd. Er is niemand die erop let. Ik hoop niet dat dat de reden is. Want is dat de reden? Want wordt er gehandhaafd? We hebben de Duitsers namelijk ook geïnformeerd toen we ons verbod instelden. We hebben de Duitse Berlijn hebben we ook een zienswijze gevraagd. En we hebben ook informatie verstuurd. Dus ik ga er vanuit van niet. Er wordt voor zover wij kunnen gehandhaafd. Hoe dan? Maar dat is lastig. Dus u vraagt terecht hoe dan. We willen graag dat er meldingen komen. Als er meldingen zijn, gaat dat naar de landelijke eenheid. Dat is de landelijke politie. En die gaan het bij hun controles nemen ze dat mee. En dat betekent dat het een soort papieren handhaving is. Mm. En dat is ook juist het punt waar we de minister heel hard op nodig hebben. Want dat moet wel beter. Ja, papieren handhaving klinkt als papieren werkelijkheid. Nou, niet helemaal. Want de landelijke eenheid vaart. Dus die controleert ook gewoon schepen die varen. En nemen het dan mee ook in hun gesprekken. In zekere zin heeft het natuurlijk ook zo'n verbod een preventieve werking. Maar het is niet afdoende. Het moet wel beter. Ja, het wordt ook beter, want er komt gewoon Europese wetgeving. In de loop van dit jaar wordt die waarschijnlijk vanaf volgend jaar een echt verbod. Hoe gaat dat dan gehandhaafd worden? Dat zijn we nu aan het uitwerken. Daar is een landelijke taskforce voor. Maar de bedoeling is dat Rijkswaterstaat dan ook mede een rol krijgt. En waarschijnlijk ook nog steeds de landelijke eenheid. Maar dat is iets wat op korte termijn nu verder uitgewerkt moet worden. En bovenal wat we moeten hebben, dat is het allerbelangrijkste, is ontgassingsinstallaties. Zodat het ook gewoon niet meer de lucht in hoeft. Ja, dat zijn installaties waar die schepen naartoe moeten varen, waar ze dan vervolgens hun gas moeten afgeven. Ja, precies. Dat is de bedoeling. En omdat wij zo weinig weten nog van hoe vaak gebeurt het nou, maar wel iedere keer de indruk gewekt wordt alsof het heel erg is in Gelderland, hebben wij e-noses opgehangen. Ja. Die hangen nu. We hebben dus een netwerk van 24 elektronische neuzen. Leuken. Die ook gaan waarnemen wat er gebeurt. En die gaan in maart operationeel. Kom ik in maart weer bij u terug. Hartelijk dank zover. Lea Schouten, gedeputeerde hier in Gelderland. En ondertussen doen de elektronische neuzen dus hun werk en gaan dat gas wat geloosd wordt door schepen proberen op te sporen. Laboratoria. Oplossingen voor ziektes. Doorbraak. Korte nachten, niet in kunnen slapen of juist midden in de nacht wakker worden en niet meer rustig je ogen dicht kunnen doen. Veel mensen hebben er last van, slapeloosheid. En over een half uurtje ongeveer komen de resultaten van een groot internationaal wetenschappelijk onderzoek naar buiten. En dat ga je horen hier in Nieuws & Co. Verslaggever Martijn van der Zanden legde ondertussen zijn oor te luisteren op de slaappolie van ziekenhuis Gelderse Verlei in Ede. Ik kan moeilijk inslapen en daardoor 's ochtends niet uit bed komen, moeilijk uit bed komen. Dat uit bed komen, waardoor lukt dat dan niet, omdat je nog heel moe bent? Ja, je bent echt heel moe en je valt eigenlijk gewoon weer in slaap van de vermoeidheid. Dat dan op het moment dat je het juist niet wil? Ja, je wil graag gewoon fris en fruitig opstaan, maar dat lukt dus. Ja, gaat wel, moet wel, maar het is niet prettig. Tussen 11 en 12 ga ik naar bed en dan slaap ik in en om een uur of half drie, tussen 3:30 en 3:30... Dan word ik wakker. Nou, en dan slaap ik eigenlijk niet meer in. Dus dan lig je alleen maar te dommelen en te draaien en dat soort dingen meer. Dus dan rust je niet uit eigenlijk. Heb je enig idee waardoor dat komt, dat je niet goed kunt inslapen? Nou, ik heb net eens gehoord dat mijn melatonine te laat in werking gaat. Dus pas rond een uur of 12:00, 1:00 s'nachts werkt mijn melatonine pas het hoogst. Dat is waardoor je slaperig wordt, geloof ik, ja, hè? Ja, door de melatonine, ja. Ja. Dus dat is onderzocht en dat is dus de biologische klok is eigenlijk te laat. En daardoor ga je laat slapen en je moet toch vroeg op, voor de kinderen ook. Dus dan heb je te weinig slaap. Je wordt er heel moe van natuurlijk. En dat, je haalt dat ook niet in. Je kunt zeg maar in het weekend wel uitslapen, dan bij wijze van spreken. Maar dat haal je niet in. Dus het wordt steeds vermoeiender. Wat voor consequenties heeft het voor u in het dagelijks leven? Niet zozeer consequenties. Ik trek me er wel doorheen, zeg maar. Maar het gaat niet meer zo glad. Het kost je veel meer energie dan om overeind te blijven. En het gevolg is dat ik mijn leven erop aan heb gepast. Dus ik werk zelf in de zorg. Dus ik werk alleen maar avonden en nachten. Overdag zou je dan anders om 6:00 op moeten staan. Dat is voor mij gewoon niet te doen. Maar je wordt echt gewoon misselijk word ik ervan om 6:00 op te staan. Gewoon niet lekker. Dus toen, dus nu werk ik gewoon 's avonds en 's nachts. Je wilde wel eens een keertje van die moeheid af. En goed kunnen doorslapen. Dus op een gegeven moment baal je er wel van natuurlijk. Als je die keer tussen die tijd wakker bent en dan wordt het vervelend en dan het wordt irritant, laat ik het zo zeggen. Ja, want u gaat liggen draaien, nadenken en daar wordt het niet beter van? Nee, wordt het ook niet beter van. En dan gaat liggen malen. Dat heeft dan weer de consequentie dat je eigenlijk jezelf weer wakker houdt. Dus. Ik kan dan bijvoorbeeld 's middags niet even rustig voor de tv zitten, want dan val ik gewoon in slaap. Dus ik moet altijd bezig zijn en dan... Hoe lang heb je er al last van? Zolang ik me kan herinneren. Volgens mij al vanaf kindstijd al. En mijn moeder heeft het ook, dus Lijkt een beetje in de familie te zitten misschien. Ja, ja, ja, het lijkt een beetje in de familie te zitten, ja. Ja. Je bent nu 32. Dit was de eerste keer dat je hier op spreekuur was. Heb je andere dingen geprobeerd? Nee, eigenlijk niet. Ik heb het eigenlijk gewoon geaccepteerd. Ik dacht, misschien ligt het wel aan mij. Of misschien ga ik te laat naar bed. Of is mijn geschuld. Of zoiets. Ja, dat is toch wel opvallend, hè? Mensen bijten maar gewoon door. Ik krijg ook een reactie op Facebook van iemand die zegt: ik slaap al 9 jaar niet meer zonder nachtmerries en wakker worden. En zelfs als ik de hele nacht niet slaap, kan ik overdag gewoon functioneren, omdat het zo vaak voorkomt. Ja, je past je dan aan, kan ik me voorstellen. Maar straks om 5 uur, dan hebben wij de resultaten van dat grote internationale wetenschappelijk onderzoek naar slapeloosheid. Blijf luisteren. Zometeen begint in de synagoge van Weesp een bijzondere herdenking. Scholieren ontdekten namelijk dat hun stadsgenoten massaal in actie kwamen tijdens de februari-staking. En om 5 uur hebben we aandacht voor een mysterie in Marokko na 5. Want waar is toch de vrouw van de koning? Heeft u uw campervakantie al geboekt? Hafkamp Campers is de grootste camperspecialist van Nederland. Met de beste prijsgarantie. Bezoek onze showroom in Sittard. Kijk alvast op hafkampcampers.nl. Geert Lageveen en Leopold Witte spelen hun voorstelling 237 redenen om door te gaan. Een feel-good voorstelling van Orkater. Over ouder worden, de dood en het leven zelf. Nu te zien in de theaters. Kijk op www.orkater.nl. Hey, hallo. Vraag je, weet jij hoe je je was het schoonst krijgt? Ga naar plein.nl, want daar weten ze alles en hebben ze alles voor je dagelijkse verzorging. Nu tot 50% korting op alle producten van Ariel en Lenore. En bestellingen vanaf €25 worden ook nog eens gratis geleverd. Plein.nl, thuis in verzorging. De wind door je haren, de zon op je gezicht. Het ultieme gevoel van vrijheid. Jouw watersportseizoen start op de Hiswa. Met honderden boten, duizenden watersportspullen en handige workshops. Van 6 tot en met 10 maart in Rai Amsterdam. Koop nu je tickets met korting op hiswarai.nl. Tot en met 16 jaar gratis. NPO Radio 1. Het is 16:30 geweest, Lieselot Thomassen met het NOS Journaal. Het is op YouTube niet meer mogelijk om advertenties te tonen bij antivaccinatievideo's. YouTube stelt dat video's en kanalen die het vaccineren van kinderen afraden gevaarlijke en schadelijke inhoud verspreiden, en daarom kunnen bij zulke video's geen advertenties meer worden geplaatst. Premier May heeft er nog steeds vertrouwen in dat er een Brexit-deal komt voor de deadline van 29 maart. Ze zei dat in Egypte, waar EU-leiders bijeen zijn. Die maken zich er zorgen over en willen dat May alles op alles zet om een no-deal Brexit te voorkomen. In Arnhem-Zuid is vanmiddag bij een schietpartij bij een hondentrimsalon iemand gewond geraakt. Er wordt gezocht naar 1 of 2 daders die zijn gevlucht, en daarbij zijn een politiehond en een helikopter ingezet. Politie roept mensen op om de verdachten, als ze die denken te zien, niet zelf te benaderen, maar 112 te bellen. En het OM eist werkstraffen van 120 uur voor het hacken van sociale media-accounts, waaronder die van rapper Lil Kleine. 2 mannen van 21 en 22 zouden 3 jaar geleden de wachtwoorden via phishing-mails hebben ontfutseld. Ze verdienden volgens het OM ruim €40.000... door onder meer adverteerders naar de gestolen Instagram- en Twitterpagina's te lokken. Lieselot, dank je wel en tot straks weer. We gaan naar het weer. Gerrit Hiemstra. We hebben een record, hè? Ja, wat een weer. Hè. Ja, de temperatuurrecord in de beeld is gebroken. En dat was voorheen was dat 17,3 uit 1959. En we hebben nu 18,2 gehad. Dat is dus een ruime overschrijding van het oude record. Hebben we nu de warmste februaridag ooit te pakken? Ja, in de beeld. In de beeld. Ja, maar precies, dat moet dan wel gezegd worden. Ik moet wel zeggen dat er ergens anders in het land het nog wel eens een keer wat warmer is geweest. Dat is in Maastricht geweest in 1920, dus bijna 100 jaar geleden. 19,3, en dat hebben we net niet gehaald, 19,1. Dus we zitten wel heel erg dicht tegen het all-time februari temperatuurrecord aan. Maar goed, februari is nog niet voorbij. En we krijgen nog een paar mooie dagen, dus wie weet wat er de komende dagen nog kan gebeuren. Maar het geeft wel aan hoe uitzonderlijk dit weer is, dit warme weer. En we krijgen dan ook morgen weer zo'n dag, maar eerst een vrij koude nacht opnieuw. Want vanavond koelt het snel af. Vannacht is het helder en koud, nauwelijks wind. Plus 2 tot min 3 wordt het, enkele mistbanken. Ja, en morgen is het weer zonnig. Er is opnieuw temperaturen tot zo'n 11 tot 19 graden. Zwakke veranderlijke wind. In het noorden waait hij uit het zuidwesten tot westen. En na morgen hebben we woensdag ook nog zo'n dag. Zeer zacht is het dan. Opnieuw 's ochtends lokaal lichte vorst. Vanaf donderdag komt er wat meer bewolking. En dan neemt ook de kans op regen toe. En dat gaat door in het weekend. Dankjewel, Gerard. En Jolande van der Velde, die weet waar het vast staat. Het staat vooral vast rond Utrecht door ongelukken. En de dagelijkse files die vind je vooral in het zuiden van het land. In het midden van het land is het iets minder druk door de voorjaarsvakantie daar. Wat opvalt is de vertraging op de A12. Bijna een uur van Den Haag naar Utrecht tussen Reewijk en De Meern. Door een ongeluk zijn er nog steeds 2 rijstroken dicht. Er was ook een aanrijding op de A27 Almere-Utrecht. Tussen Hilversum en Knopen Lunetten zijn alle rijstroken weer open. Nog een kwartier vertraging. 3 kwartier extra voor de A59 Zierikzee richting Os. Ook een ongeluk tussen Knopen Zonzel en Oosterhout staat 6 kilometer. De linker rijstrook is dicht. Kan daar het beste omrijden via de zuidkant van Breda, via de A16, de A58 en de A27. Tot slot ook een ongeluk bij Arnhem op de A325 Nijmegen richting Knopend Velperbroek. Een half uur vertraging tussen Elde en Presikhaaf staat 6 kilometer. Hoort u dat? Het is druk bij de Nederlandse supermarkten. De groei zit er goed in. Dan gaat het ook goed met beleggen in supermarkt vastgoed. Supermarktfonds Nederland bezit 25 supermarkten door heel het land. Het fonds bestaat sinds 2010 en biedt een stabiel direct beleggingsresultaat en 2 keer per jaar een uitkering. Supermarktfonds Nederland, een beleggingsfonds van Annexum. Download voor rendement en risico's het prospectus via supermarktfondsnederland.nl. Auw, dat is een sterretje. Wie bel je dan? Autotaalglas. Autotaalglas is dé specialist in alle soorten autoruiten. Autotaalglas helpt. LTP, de marktleider in assessment. Zoekt u als manager een vervolg op drives en kleurenprofielen? Kijk op persona.fit en zorg daarmee voor continue feedback en groei. Ontdek hoe mijn bedrijf ondanks een brand niet stil bleef staan. Geef me 1 minuut van je tijd en ik vertel hoe Interpolis ervoor zorgde dat ik binnen 1 dag doorkom met ondernemen. Ga naar interpolis.nl/ondernemen voor het verhaal van Edwin en bekijk de voordelen van onze verzekeringen voor ondernemers. Focus op wat echt belangrijk is. Interpolis. Glashelder. 7 minuten over 4:30. Fijn dat je luistert naar Nieuws & Co. We gaan wat eerder dan normaal naar de bus van Nieuws & Co. Want die is naar een bijzondere herdenking gereden. Nieuws & Co. Over 1:30 begint in de synagoge in Weesp de allereerste herdenking van de februari-staking. Deze staking kennen we vooral uit Amsterdam. Maar ook in andere steden in Nederland legden werknemers in 1941 het werk neer. En dat was uit verzet tegen de jodenvervolging. Gebeurde ook in Weesp, Petra Gijs. Jullie staan daar met de Nieuws & Co-bus en we hoorden net de middelbare scholieren die deze herdenking organiseren. Hoe komt het dat de februari-staking daar eigenlijk nog nooit herdacht is? Ja, Lara, je weet het, hè. Er wordt zo rond de herdenkingstijd vaak gediscussieerd. Moeten we nog herdenken of niet? Nou, hier beginnen ze pas vandaag, Lara. En dat is onder andere vanwege Sherelva Bent en Valerie Winter, die een profielwerkstuk hebben geschreven. Zij zitten in 5HAVO van het Vechtsteden College. Je hoorde net ook al in de uitzending andere leerlingen die dat ook hebben gedaan. En als sluitstuk is vandaag dus de herdenking. Fijn dat jullie er zijn. Ik zei het al, sommige mensen discussiëren over de vraag, moet er nog wel herdacht worden? Jullie beginnen nu pas. En jullie zijn 16? 17. 16 en 17. Ja. Waarom vinden jullie het belangrijk dat dat herdacht wordt? Nou, het is toch wel fijn voor nabestaanden en bijvoorbeeld andere bedrijven om te weten dat er toch wel gedacht aan wordt. En dat het niet vergeten zal worden, want ze hebben toch wel iets heel belangrijks gedaan. Hoe kijk jij er tegenaan, Valerie? Ja, ik vind het precies hetzelfde. En gewoon dat elke generatie er toch nog wel iets van mee kan krijgen. Ik denk dat de oude generatie dat sowieso mooi vindt. Maar wij vinden het ook leuk dat we er een steentje aan kunnen bijdragen. Helemaal nu hier in Weesp. En de oudere generatie die zit ook hier in de bus. Peter Eiking is oud-wethouder onderwijs en ook oud-leraar, geschiedenisleraar. En heeft ook het Vechtsteden College benaderd om aandacht te vragen voor die februari-staking in Weesp. Wat vindt u ervan dat dat dan vandaag zo uitmondt in deze herdenking? Ik vind het een prachtig initiatief dat ze dat doen vanuit het Vechtsteden. Dat die jongen en die drie meiden dat doen. En ik ben heel blij dat ik ook uitgenodigd ben om straks bij de... Hij mag ook wat gaan zeggen, ja, precies. En net als Gjalt Zonderveld, ook hier in de... zonder geld moet ik zeggen... Excuus, geschiedenisleraar, universitaire hoofddocent VU aan de VU voor moderne geschiedenis. En ook schrijver van het boek Geschiedenis van Weesp. 1850 tot 1945, deel 2 ligt hier voor mijn neus. Ja, en u bent van de oudere generatie. Dus u heeft zo'n herdenking van die februaristaking nog nooit meegemaakt. Waardoor komt het dat het altijd verborgen is gebleven in Weesp? Ja, ik denk dat het gewoon komt omdat de hele concentratie op Amsterdam de hele tijd gericht is geweest. De staking is natuurlijk per slotverrekening in Amsterdam begonnen. Voorbereid vanuit de basis eigenlijk van de communistische partij. Maar dan wordt het uiteindelijk een grote spontane staking. En al heel vroeg, 's morgens op de 25e... dan wordt hier in Weesp bekend dat er gestaakt wordt in Amsterdam. Want forensen die vanuit Weesp in Amsterdam werken, die komen terug. En die zeggen, er wordt gestaakt. Geweldig. Tegen het brute optreden van die Duitsers. Want dat wisten ze hier al wel. Dat in Amsterdam dagen daarvoor die vreselijke razzia's hadden plaatsgevonden. Dat was ook de aanleiding voor de Weespers die hier in onder andere de Van Houten fabriek werkten, dus de straat op te gaan. Ja, precies. Ja, inderdaad. Vooral, dat is het bijzondere van deze staking natuurlijk, dat het zich richt tegen de Jodenvervolging. En ook niet klein, want ik begreep dat, dat heeft u beschreven in uw boek, samen met uw vrouw geschreven, Aukje, dat het 1400 mensen zijn geweest, ja, in totaal ongeveer. Ongeveer. Komen daarop. Op een bevolking van 7000. Ja, zoiets. Maar dus je het moet is wel substantieel. Bedenken dat heel veel van die stakers waren natuurlijk mensen die ook vanuit Amsterdam, want bijvoorbeeld bij Van Houten werkten heel veel jonge vrouwen, hè, die werkten daar in de chocoladeindustrie, de Van Houten fabriek, en die kwamen uit Amsterdam. Of die kwamen uit de Zaanstreek. Dus het zijn natuurlijk niet allemaal Weespers die hier staakten, maar het zijn mensen die in Weesp werkten. Ja, die hier werkten. En die jonge vrouwen van de Van Houten fabriek, die gingen hier, want waar wij nu staan, 78 jaar geleden, hadden we hier bij wijze van spreken midden tussen die jonge vrouwen kunnen staan. Die bij wijze van spreken, waren. Want ze kwamen, tenminste dat weten we van één ooggetuige, een dienstmeisje die werkte in een huis vlakbij het stadhuis hier. Dat ligt hier precies in het verlengde van waar we nu staan. En de stakers van Houten en van Gezing, die kwamen, meisjes en mannen, die kwamen zingend en juichend, een half uur lang duurde die optocht wel, kwamen ze van de fabriek van Gezing, die dan aan de Nieuwstad gevestigd is, hier aan de gracht, en liepen ze hier naartoe en verspreidden zich helemaal door de stad en gingen alle bedrijven bij langs. Om meer mensen op te roepen. En was de Weesper, ja, een Weesper die in verzet kwam, was dat logisch voor de Weespers? Of was dat niet voor iedereen heel logisch? Kijk even naar de leerlingen. Nou, ik denk dat sowieso het verzet gewoon een eenheid wilde vormen. En dat Weesp gewoon Amsterdam onder andere heeft gevolgd. En dat het gewoon een groot verzet zou worden. Want ik begreep ook dat bijvoorbeeld de kappers in Weesp, las ik in een van jullie profielwerkstukken, dat die ook daar een rol in hebben gespeeld. Ja, dat klopt. Wat deden die? Volgens mij, want we hebben heel veel onderzoek gedaan natuurlijk. Ja. Wat ik nu herinner was dat die kappers gewoon hun scharen hebben neergelegd en gewoon de straat op zijn gegaan en mee zijn gelopen. Ja, maar je hebt ook vast wel ontdekt wat bijvoorbeeld kappers deden. Die zetten de radio aan. Oh ja, dat klopt ook. Ja. Peter Eiking steekt ook zijn vinger op. Ik stak op. Vult u maar aan, hoor. Vult u maar aan als u wilt. Nee, klopt. Dat herinner ik me ook uit het boek van meneer Zondergeld. Dat, en dat was natuurlijk verboden, daad van verzet, dat je radio afstemde op de BBC. Op de BBC. Je mocht alleen de Duits sprekende of de Nederlandse gelijkgeschakelde zenders luisteren. Ja, en dat deden de kappers dus. Ja. Heeft het geholpen? Zijn jullie daar achter gekomen? Daar zijn Valerie en ik niet achtergekomen van echt wat de kappers hebben gedaan. Maar sowieso het verzet, de staking, ja, bijvoorbeeld. Ja, het verzet. Het enige Nou, eigenlijk dat weet ik. Ja, ik weet dat niet. Jullie hebben je ook heel erg daarop gefocust, hè? Niet op wat per se wat daarna. We kwamen er weer achter dat de Duitsers gewoon heel hard optraden. Met onmenselijke represailles kwamen. Ja, ja, want wat gebeurde er na de staking? Nou, er werd sowieso bekendgemaakt dat iedereen die nog verder staakte, dat die wel een straf zouden krijgen. En dat er wel harde gevolgen aan zaten als er nog verder werd gestaakt. Ja, wat waren die gevolgen, Peter Eiking? Het is heel effectief opgetreden inderdaad. Dus ze hebben de kernorganisatie, dat waren vooral mensen vanuit de CPN-hoek, die hebben ze opgepakt. De Communistische Partij nemen. De Communistische Partij, die hebben ze opgepakt, vastgezet. Aantal heeft het ook met zijn leven moeten bekopen uiteindelijk. Maar omdat daar het kader van die hele organisatie zat, is daarmee ook effectief daarna een volgende mogelijke staking. Want ze wilden later, ik dacht 6 maart, een algemene staking uitroepen. Dat is helemaal verlopen. Dat is niet gelukt, omdat die organiserende kern effectief was verwijderd door de Duitse bezetting. En ik denk ook, wat deed die Duitse politie in Amsterdam? Het is net alsof jullie nog een beetje in de klas zitten, want jullie worden ook nog even, even getoetst hier. Volgens mij gingen ze langs de deuren, maar dat weet ik niet meer zeker. Ja, daar heb ik iets van de groene politie. Zoals ze dat noemen, ja. Nou, meneer Zonder Geld, vertelt u dan. En die gingen dus. Die kwamen met grote overvalwagens, reden door de stad en schoten links en rechts. Mm-hmm. Gooiden handgranaten, schoten op samenscholing waar mensen met groepen bij elkaar kwamen. Dus daar werd verschrikkelijk hard opgetreden. Hè? Er zijn een heleboel gewonden gevallen en ook doden. En uiteindelijk de tweede dag, nou worden de trams weer in werking gesteld. Ook hier in Weesp? Want hier waren geen trams. Dit gaat over Amsterdam. Dit gaat over Amsterdam. In Weesp is eigenlijk nauwelijks opgetreden. Voor zover ik weet, er hebben wel enkele militaire auto's door de stad gereden van de Duitsers. Mm-hmm. En er is dus één verhaal. Dat is heel mooi, dat staat in het politieverslag hier van Weesp. Want je kunt dat vinden op het gemeentearchief. Dat zo'n auto die wordt uitgejouwd door schoolkinderen. Die op straat lopen en waarschijnlijk op dat moment dus eigenlijk staakten. Want het loopt dan tegen 2:00. De tijd is precies genoteerd, 13:45. Mm-hmm. En daar zijn schoolkinderen en die jouwen die Duitsers uit. En er springt zo'n Duitser, die springt daaruit met een geladen pistool. Die kinderen lopen natuurlijk allemaal, die schieten alle kanten op. Maar dat is eigenlijk het enige wat we hier weten. Dus er is hier niet geschoten op straat. Nee. Er is niet zo gewelddadig opgetreden. En er zijn pas later, de avond, arrestaties verricht. Want als ik we hebben ook even gekeken op de site van de synagoge over de Joodse gemeenschap. Want dat was de oorsprong van de staking. In opstand komen, verzet tegen de Jodenvervolging. En hoe er met de Joodse gemeenschap werd omgegaan. De razzia's in Amsterdam. Als je hier de gedenkplaats ziet voor de synagoge, dan leer je dat er geen Joodse gemeenschap meer bestaat. En als je kijkt naar de site, dan lees je dat er nog in datzelfde jaar, 1941, de hele complete Joodse gemeenschap, 68 mensen waren het, zijn afgevoerd. Het heeft in die zin dus niet geholpen. Niet hetzelfde jaar. Maar het is wel gebeurd inderdaad. Want een kleine levendige gemeenschap. Die synagoge is ook een garage geworden na de oorlog. Nu weer liefdevol hersteld, gelukkig. Ja. Maar die was verdwenen. In die de zin mensen zijn staking. Er niet meer. Nee, die staking heeft dus geen resultaat gehad wat dit betreft. Niet in directe zin. Nee, maar het heeft wel het, denk ik, zo kun je dat ook vinden bij geschiedschrijvers als Uil de Jong en Zeyes. Het heeft het gevoel bij de mensen gebracht van er is verzet mogelijk. Mm-hmm. Je kunt iets doen. En het massale, dat vind ik het betekenisvolle er ook van. Er is een verzet mogelijk. Men heeft het gevoeld als een moment van vrijheid eigenlijk. En Sherelva en Valerie, samen met de andere leerlingen van het Vechtstede College, die pakken dat dus 78 jaar na dato op. Vanavond de herdenking. Ja. Moet er nog veel. Over 11 minuten. Ja, jongens, jullie moeten snel naar de synagoge. Want ik zie ook al dat er gasten staan. Ja, ik denk dat jullie ze moeten gaan ontvangen. Yes. Ja. Ik wens jullie veel succes. Heel erg bedankt. Hartstikke bedankt. Ja, gaat lukken. En ook vanuit Hilversum, uiteraard. Succes gewenst. Jolanda van der Velde, hoe is het op de weg bij jou? Op zich is het een vrij normale avondspits. Maar er zijn toch wel een paar plaatsen waar je echt behoorlijk wat vertraging hebt vanavond. Dus de A12, Den Haag richting Utrecht. Er was een ongeluk met 3 auto's. Ambulances zijn daar net vertrokken. Bergingswerkzaamheden zijn opgestart. Geen idee hoe lang daar nog die 2 rijstroken dicht blijven. Maar tussen Reewijk en de Meer 13 kilometer en ruim een uur vertraging. Ook een ongeluk op de A35 Enschede-Almelo. Tussen Enschede-West en Delden 20 minuten vertraging. Beter nieuws over de A59 Zierikzee richting Os. Daar zijn de rijstroken weer open. Bij Oosthout nog een kwartier vertraging. Causando impresión, cada día cuando levanta, brilla como el sol. Su vestido de seda calienta mi corazón, como en una novela en la televisión. Me acerco a ti, bailemos, juguemos, acércate, oh, porque mi cintura necesita tu ayuda. No lo tengo en las venas y no la puedo controlar. Creo que mi cintura choca con mi cultura. Tropiezo con la arena, ya no me puedo controlar. Y bajando, bajando, olvidando, olvidando que estoy bailando, bailando, y así hasta el amanecer. Porque mi cintura necesita tu ayuda. No lo tengo en las venas. Que no bajamos a la playa para así practicar pronto por la mañana y así no hay nadie más. Cuando bailo contigo tu cuerpo me da calor, besito a besito, mi fruta de la pasión. Me acerco a ti, bailemos, juguemos, acércate, oh, porque mi cintura necesita tu ayuda. No lo tengo en las venas y no la puedo controlar. Y bajando, bajando, olvidando, olvidando que estoy bailando, bailando, y así hasta el amanecer. Porque mi cintura necesita tu ayuda. No lo tengo en las venas. Voy a aprender a controlar mi cintura, cintura. Nou, deze muziek past wel bij het weerakkoord van vandaag. De warmste februaridag ooit gemeten in de beeld. Wij draaien het nummer Alva Soler. La Cintura. Het veelbesproken Chinese bedrijf Huawei is van plan miljoenen te investeren en wil een nieuw onderzoekscentrum in Nederland bouwen. Dat heeft president West-Europa gezegd tijdens een rondetafelgesprek op de telecombeurs Mobile World Congress in Barcelona. En daarom gaan we naar Barcelona, want daar is NOS-techredacteur Nando Kastelein. Dat was jouw vraag, waarop de directeur van West-Europa, de president, reageerde. Jij bent in Barcelona. Wat weten we over de plannen van het Chinese bedrijf Huawei? Daar weten we vrij weinig over. Ik vroeg hem of hij een boodschap had voor de Nederlandse regering. Omdat zoals bekend het kabinet nog aan het nadenken is over hoe ze met Huawei om willen gaan. En de gevaren die worden gesuggereerd de afgelopen maanden. En toen zei hij onder meer van de gelegenheid dus na mijn vraag gebruik te willen maken om te zeggen dat Huawei meer gaat investeren in Nederland. En er zou worden gekeken om een onderzoekscentrum op te gaan zetten. Maar de plannen zijn voor de rest wel vaag. Want de woordvoerder kon na afloop niks zeggen over hoeveel miljoenen waar en op welk termijn. Dus de beloftes zijn er, nu nog de uitwerking. En in Nederland is er nog geen duidelijkheid. Hoe zit dat in andere Europese landen? Daar lijkt iets meer duidelijkheid te komen. In Duitsland en het Verenigd Koninkrijk zijn nu geluiden te horen dat men zegt van, nou ja, we gaan Huawei niet uitsluiten. We gaan kijken hoe we om kunnen gaan met de veiligheidszorgen die er zijn. En Huawei probeert die zorg ook weg te nemen, hè, door in Duitsland straks een testlab te gaan openen waar 5G-apparatuur kan worden getest. Zo'nzelfde lab komt er ook in Brussel om de zorg in de rest van Europa weg te nemen. Maar niet alleen op landelijk niveau wordt er over gesproken, maar op Europees niveau zijn er gesprekken gaande. En is de suggestie generaal dat er misschien wel een band moet komen op Huawei-apparatuur. Maar ook dat lijkt ver weg. Want wat wij horen aan signalen vanuit Brussel is dat men er heel verdeeld is. Dus dat lidstaten onderling verdeeld zijn over wat er moet gebeuren. En dat daar vooralsnog ook niks uit lijkt te komen. Nee, en wat is nou, want er is veel langsgekomen over Huawei de afgelopen weken en het gevaar dat het bedrijf mogelijk met zich meebrengt. Welke angst leeft er vooral? De grote angst is dat Huawei bijvoorbeeld door de Chinese regering zal worden gevraagd om af te luisteren via zijn eigen apparatuur. China heeft natuurlijk een notoire reputatie. Het gaat om afluisteren en spionageactiviteiten. Al dan niet voor economisch gewin. En Huawei wordt gezien als bedrijf dat toch nauwe banden heeft met de Chinese overheid. En daarom is de suggestie van, moet je wel die 5G-netwerken van Huawei aannemen. Ja, precies. En de baas van Huawei heeft steeds gezegd van, jongens, wij gaan echt niet spioneren naar China. Mag dat ooit gebeuren, dan sluit ik mijn bedrijf. Dus wat betreft de baas van Huawei is er niks aan de hand. En die directeur-president West-Europa, praat hij daar dan openlijk over? Zegt hij bijvoorbeeld hoe zij de zorgen wegnemen in Europa? Ja, ze willen dus de zorgen vooral wegnemen door met mensen in gesprek te blijven, door vertrouwen uit te stralen, door testlabs in te richten waar die apparatuur tot in den treuren kan worden getest. En hij zei ook van, jongens, we doen het al lang in het Verenigd Koninkrijk. Daar staat al langer zo'n testlab. En daar is nooit een achterdeurtje aangetroffen. Dus hij zei ook natuurlijk een beetje van, waar maak ik je druk om? We doen gewoon ons best en proberen een goede partner te zijn. En daar wordt natuurlijk verschillend over nagedacht in Europa. En vinden ze dat hen zelf iets te verwijten valt over de angst die er momenteel leeft? Nou, ze zeggen niet dat ze iets fout hebben gedaan. Maar hij zei wel dat ze de ophef en de zorgen misschien hebben onderschat. Of dat nou echt betekent dat ze hun beleid gaan omgooien, dat denk ik niet. Huawei heeft erin best een goede positie. Want ze zijn enorm aan het innoveren op het gebied van 5G. Ze zijn een van de belangrijkste spelers wereldwijd. Hun boodschap is ook een beetje, als je het niet wil doen met ons, dan kan het zijn dat je achter gaat lopen. En dat wil je natuurlijk ook als land niet. En leg het nog even uit voor de luisteraars die denken 5G, wat is dat ook alweer? Ja, 5G is de opvolger van ons huidige mobiele internet, dat heet 4G. En de belofte van 5G is dat het de komende jaren het mobiele internet veel sneller gaat maken. En futuristische toepassingen als zelfrijdende auto's en robots die op afstand mensen kunnen opereren, dat die daarmee werkelijkheid worden. En voor dat 5G is nieuwe apparatuur nodig, geavanceerde apparatuur. En Huawei is een van de weinige partijen in de wereld die dat op grote schaal kan leveren. En daardoor is het zo'n belangrijke partij in de uitrol van 5G. Juist, en zij zijn dan ook groots aanwezig op die telecombeurs in Barcelona. Wat zie je daarvan terug, Nando? Ja, ze zijn heel groot aanwezig. Je moet je voorstellen, het zijn hier 8 gigantische hallen. Het is een enorm gebied. En in een van die hallen staat het vol met allemaal stands die over 5G gaan. En Huawei heeft, zover ik kan zien, ongeveer de helft van die hal in beslag. Met zijn eigen stand dus, waar vooral wordt gesproken met klanten. Dus denk aan telecomproviders die wereldwijd hier naar Barcelona komen om dat gesprek aan te gaan met Huawei. Okay, ja. En dat is de eerste dagen zo exclusief dat je alleen binnen kan komen met een apart pasje. En vanaf donderdag pas kan iedereen opkomen. Kijk eens aan. Nando Kastelein, onze tech-redacteur in Barcelona. NTO Radio 1. Het was een roerig weekend aan de grens tussen Colombia en Venezuela. Aan de Colombiaanse kant van de brug tikt het van jongens en meisjes die eigenlijk de soldaten zijn in deze machtsstrijd. We kunnen gewoon niet opgeven. Want de situatie thuis is heel erg deprimerend. Het NOS Radio 1 journaal. The Oscar goes to. The Oscar goes to. The Oscar goes to. In Hollywood zijn de Oscars weer uitgereikt. Thank you so much. Everybody, the cast, the crew. Waren er nog opvallende dingen die daar gezegd werden? Thank you. Oh, thank you so much. Het NOS Radio 1-journaal. Elke werkdag, 's ochtends van 6 tot half 10. Op NPO Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Eva? Hey, zeg, eerlijk gezegd blijf ik het toch moeilijk vinden om met de scrumteams van verschillende agile-bureaus te zorgen dat onze conversiefunnel vanuit de customer journey crossmediaal een optimale ROAS geeft. Huh? Joh. Ik heb gewoon één bureau dat mij helpt om onze groei te realiseren. Bel Mediabureau Zicht anders even. Dat zijn vrije mediadenkers met verstand van zaken zonder al die moeilijke woorden. Oh, Mediabureau Zicht, zeg je? Ja, Zicht. Met ZIGT. Mediabureau Zicht. Freedom of media. 100 jaar geleden gebeurt er iets bijzonders in de Vlaamse kunstscene. Kunstenaars als Constant Permeke en Guus de Smet schilderen niet langer wat ze zien, maar wat ze voelen. Vlaamse expressionisten. Nu in Museum Kranenburg in Bergen. Oh, Albert Heijn.